Din insana yardımcı olmak içindir. Vahiy, akla yardımcı olmak içindir. İbadet, ahlaka yardımcı olmak içindir. Eğer bir din insana yardımcı olmuyor, insanın dertlerini hafifletmiyor, yükünü azaltmıyor, sırtından yükünü almıyor, acısını dindirmiyor, ona hayatın rehberliğini yapmıyor, onun yükünü hafifletmiyorsa, din onun başına bela olmuş demektir. O din, din olmaktan çıkmıştır. O din, kültür dinine dönüşmüştür. Bir vahiyin yorumu, bir vahiy yorumu, eğer akla yardımcı olmuyor, aksine aklın önüne duruyor, aklın önünü tıkıyor, aklın manevra alanlarını yok ediyor, aklın çalışma biçimini sıfırlıyor ve aklın tepesine çöküp onu mahvediyorsa, o vahiy yorumu vahye ihanet ediyor demektir. Bir ibadet veya ibadetler ki, onu yapanın ahlakını artırmıyor, erdemini artırmıyor, iyiliğini artırmıyor, kalitesini artırmıyor, insanlığını artırmıyorsa, o ibadetler onun ahlakını yok eden bir virüs, bir mikroba dönüşmüş demektir. Onun için biz burada imanımız da dahil tarihimizi, algımızı, tasavvurumuzu vahye arz ediyoruz. Bu dersler bunun için var.